partijen, gaan lange rijen door barre land. Zoeken met lichte vijfling, soms in vertwijfeling, naar diamant. Zijn de kale vlakten door de sneeuw bedekt, van het verre Alaska, wat die zoekers trekt. Waar hun engelen spreken, medelijden de weg. Alaska, verhoor mijn beden, schenk me nu geluk op heden. Neem mij een deel van jong uit Putre zwak, die je vond te bevat. Het noodlot was voor mij te neuken, maak me nu nog eens gelukkig, opdat mijn droom hier werkelijk in vervulling gaat. Zo'n ene eeuw. Duizenden tranen bloeien en die besproeien de koude sneeuw. Allerlei conclusies worden daar gehoord en de schoonste illusies dan vermoord. Werden droeven smeken in de nachten schoon. Alaska, verhoor mijn beden, schenk me nu geluk op heden. Geef mij een deel van jouw uitbundige smaak, die je vond me bevat. Het noodlot was voor mij te lukken, maak me nu nog eens gelukkig. Omdat mijn droom hier werkelijk in vervulling.